ในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอหวังวิตกใดก็จักตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จักไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวิตกะสันฐานสูตรที่10จบสีหนาถวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลสีหนาถสูตร 2. มหาสีหนาถสูตร 3. มหาทุกขักขันธสูตร 4. จุลทุกขักขันธสูตร 5. อนุมานสูตร 6. เจโตคีลสูตร7วนปัฏฐสูตร8มัทุปินนทิกสูตร9เทวทาวิตกสูตร10วิตกะสันฐานสูตร